Book 2 72 Ką privalyti? Privalyti turėti. Turiu išsiųsti laišką. Aš privalau sumokėti už viešbutį. Tu turi anksti keltis. Tu turi daug dirbti. Tu turi nevėluoti, būti punktualus, ateiti laiku. Jis turi prisipilti degalų. Jis turi suremontuoti automobilį. Jis turi nuplauti automobilį. Ji turi apsipirkti. Ji turi tvarkyti butą. Ji turi skalbti skalbinius. Mes tuoj turime eiti į mokyklą. Mes tuoj turime eiti į darbą. Mes tuoj turime eiti pas gydytoją. Jūs turite laukti autobuso. Jūs turite laukti traukinio. Jūs turite laukti taksi.